اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج یا عمرہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے حج یا عمرہ کرنا ایسا عمل ہے جو گناہوں کا وجود ہی اعمال نامے سے ختم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس گھر یعنی بیت اللہ میں آیا، نہ اس نے شہوت رانی کی باتیں کی اور نہ گناہ کیا، تو وہ حج کے بعد ایسا ہو کر پلٹا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ صحیح مسلم، کتاب باب فضل الحج والعمرہ۔ ظاہر بات ہے، جو آدمی گناہوں سے پاک ہو گیا وہ اس بچے کی طرح ہے جس نے آج ہی جنم لیا، وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ دوزخ کی آگ تو گناہگاروں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول بنا دیا۔ بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، اور بلا شبہ فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اس چیز کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یوں کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان میں ہونے والی لغزشوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم، کتاب باب فضل الحج والعمرہ۔ یعنی حج اتنا افضل عمل ہے کہ اس کا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ حج نے اسے گناہوں کے میل کچیل سے دھو کر پاک کر دیا اور دوزخ میں بھیجا، اور دوزخ میں بھیجا جاتا ہے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے۔ جب گناہوں کا وجود ہی نہ رہا تو دوزخ کی آگ بھی اس کے قریب نہ پھٹک سکے گی۔ اس روایت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوں گے ان سب کو دھو دینے والا یہ عمل ہے، لیکن جو بندہ استطاعت کے باوجود حج یا عمرہ نہیں کرتا وہ بدنصیب بھی ہے اور مجرم بھی۔